राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 6 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे धोरा भेनासर राम जड़ और चेतन का विभाग ठीक समझने की बड़ी आवश्यकता है। एक खास बात है, जड़ है उत्पत्ति विनाश वाली चीज, चेतन है जो उत्पत्ति विनाश रहित। चेतन आपको भी जाना है, दूसरों को भी जाना है। जड़ अपने को नहीं जानता, दूसरों को नहीं जानता। जड़ चीजें ऐसी है, ये ऐसे शरीर है, तीन हुई सोल है, सूक्ष्म है, कारण है। ये शरीर ऐसा ही है, जड़ है। मन बुद्धि इंद्रिय सब भी जड़ है, प्राण ये भी जड़ है, उम्र ये भी जड़ है, जड़ सब है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने वालों को सिर्फ पहले बिल्कुल जानना चाहिए जड़ अपने काम का नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये तीन बात याद करनी चाहिए, समझ लेने की बहुत ही बढ़िया है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। ये मेरे लिए नहीं, ये बहुत मार्मिक बात है, समझने की बात है। सब नहीं कहते ऐसा, ये विशेष मार्मिक बात है। हरेक गांव में ध्यान नहीं जाता है, शरीर मैं नहीं हूँ ये भी नहीं जाता, और शरीर मेरा नहीं है ये भी नहीं जाता। पर शरीर मेरे लिए नहीं है ये करिए, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर संसार के लिए है, ये मन इंद्रियां आदि शरीर जो है, सूर सूक्ष्म कार शरीर, ये केवल संसार की सेवा के लिए है। वो सेवा करना है अपने लिए होगा, सेवा का फल अपने लिए होगा। ये चीज अपने काम के लिए है, अपने नहीं है। ये विशेष बात है। जब भाइयों का नहीं आ तो भी पूछ सकते हो दिन में, परंतु ये बात सच्ची है, असली बात ये है। ये हमारे नहीं है, हमें से अलग है। हमारे लायक परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा हमारे लिए है। हम परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा चल जाए, हम परमात्मा एक है। शरीर और संसार एक है, समीरा ये पांच रचित पांचों सुरक्षा का संसार है, पांचों से सभा शरीर है। शरीर और संसार एक है, ये सब एक है सब, और हम और परमात्मा एक है। ये चेतना है, चेतना ये जल है, ये हमारा नहीं है। तीन बात है, तीन बात। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए भी नहीं। ये शरीर संसार का है, और संसार के लिए ही है। ये शरीर संसार है, शरीर संसार एक है बिल्कुल, परमात्मा हम एक है। जितने ये संसार में दिखती चीजें, अनंत ब्रह्मांड, इनमें सब चीजों में एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, एक त्रिका जितनी चीज भी अपनी नहीं है, नाम मात्र भी अपनी नहीं है। सब संसार की है, संसार की सभी अपने परमात्मा है, परमात्मा अपने हैं, हम परमात्मा के हैं। ये संसार की है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। धन संपत्ति वैभव आदि ये अपना नहीं है, बिल्कुल अपना नहीं है, अलग है, बिल्कुल अपने से अलग है। चीजें सब अपना प्रकृति, अपना प्रकृति, भूमि तलो वायु खल बनो बुद्धि अहंकार इतना प्रकृति अपर ये अपना है। इतना प्रकृति विधि मैं परा, मेरी परा प्रकृति जीव है, जीव जीव बोलता हम ये दिन धारे उसने जगत को धारण कर रखा है। पर जगत को धारण कर रखा है यही जगत के साथ संबंध है। जगत को न धारण करे परमात्मा प्राप्त हो जाए। पर इस बात को ठीक तरह समझ लेंगे, संसार चीजें हैं, ये जीव है वो अपना है, जीव और परमात्मा चेतन है, सब जड़ है, अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, परा प्रकृति चेतन प्रकृति परमात्मा की, ये विभाग है। इस विभाग को ठीक समझ लेना है। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ही नहीं शरीर से, शरीर केवल संसार की सेवा के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए, शरीर सेवा के लिए है। तो धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद जो कुछ सबका सब संसार की सेवा के लिए ही है, केवल संसार की सेवा के लिए। और संसार की सेवा करने से जो लाभ होता है वो लाभ हमारे को होगा, वो पुण्य हमारे को होगा, वो पवित्रता हमारे में हुई, वो हमारे कल्याण होगा। बस ये चीज संसार की है, एक खास बात है। और हम इनसे अलग हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, इनका संबंध बिल्कुल न रखें, और तटस्थ जो सर्वथा, तो ये ज्ञान योग हो गया। और परमात्मा के शरण हो जाएं, तो भक्ति योग हो गया। तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों समकक्ष है, समान है। ये बात अभी थोड़ा दिमाग है, बहुत से आदमी नहीं जानते। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही साधन है, और भक्ति योग साध्य है। और पहले से भक्ति योग करे तो पहले से करो। पहले ये तय बता रहे कि पहले संसार में माता भी भगवान तुम्हें, माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व देव आप ही हो। उस भगवान की वजह से माता मानो, पिता मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुल का मानो, अपना पुत्र मानो, बेटा मानो, भगवान को चेला मानो, गुरु मानो, ईश्वर मानो, मालिक मानो, चाहे सो एक मान करके सब संसार समझो लो। असली जो दास है, सख है, वासर है, माधुरी है, चार भगवान के साथ संबंध के चार दश है। सबसे पहला है दास्य, दासी भक्ति, इसके बाद है वात्सल्य भक्ति, इसके बाद है माधुरी भक्ति। दास्य, सख्य, वात्सल्य और प्रेम भक्ति, वात्सल्य प्रेम भक्ति, माधुर्य भक्ति एक ही है, ये चार भक्ति है। चार भक्ति लक्षण है जिसे भगवान के दास बन जाओ। ये सीधी सरल बात सबके लिए बड़ी बढ़िया है। भक्ति दो तरह की है, एक साधन भक्ति है, एक साध्य भक्ति है। ये सब साधन भक्ति है। और वास्तव में दास जैसे वात्सल्य माधुर्य सिद्ध में होता है। तत्व ज्ञान होने पर परमात्मा का बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, बोध होने के बाद में सख्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य वो चिन्मय होता है, उसमें जड़ता नहीं है। परंतु पहले ही अपने वो दास मान लो तो सीधे भगवान के दास है, भगवान हमारे मालिक है, ईश्वर है, हमदास है, भगवान है, ऐसे भक्ति हो जाएगी। अंत में प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति में भगवान में साथ में एकता है। कर्मयोग के द्वारा भगवान की दूरी दूर होती है और ज्ञान के द्वारा स्वरूप स्थिति होती है और भक्ति के द्वारा भगवान के साथ में स्नेह होता है, भगवान के प्रयाण हो जाता है। उस भगवान के प्रयाण होते हैं वो रस विलक्षण है, दास्य रस है, उसे वात्सल्य रस है, सख्य रस है, सख्य और वस्य वात्सल्य फिर माधुर्य रस है। वो माधुर्य रस में एकता हो जाती है, वो एकता है भक्ति, अद्वैत भक्ति, अद्वैत अद्वैत रहता, द्वैत अद्वैत बात हो गए, बढ़ने वाला प्रतीक्षण वर्तमान रस है, उसमें आनंद बढ़ता है, ज्ञान में आनंद है, वो आनंद है स्वरूप का, वो अखंड आनंद है, सत्य आनंद है, नित्य आनंद है, परम आनंद है, शमशांत घन आनंद है। और भक्ति रस बढ़ता है, वो वर्तमान आनंद है, प्रतीक्षण वर्तमान आनंद है, वो ये इसी सभी बात है। अब आरंभ से ही भगवान के हम दास है, भगवान हमारे मालिक है, इस भजन में मस्त हो जाए बस। इसके बाद आता सख्य, सख्य बरोबर है, मैं भगवान बरोबर है, हम दोनों जी हम पाद सुख तुम और नहीं, मैं और नहीं, हमने तो बाल से कहा है सदस्य कहा है साथ खेलते वार बाल सब सका है साथ खेलते और वो धमकाते हैं तो बड़े हुए कोई चार गाज आते तुम्हारे, तुम बड़े आदमी हो रही हो, हमारे सका है। गोपिकाएं पूछती है ज्ञान और भाई लाल जी कहाँ से राज कर रहे हैं, पग मेरे पूछ ले मेरे चरणों में रहते हैं तो भाई जी कहते भगवान की सका होते हैं, वात्सल्य भाव प्रेम वात्सल्य भाव माधुरी भावी में नहीं कोई सुखी होती है। श्री जी विश्वेश्वरी सबसे पहला है राशि भाव भगवान का हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये शुरू हो गई भक्ति। भक्ति का आशय लक्षण है भगवान मीठे लगे, संसार के सब पदार्थों से भगवान प्यारे लगे, रुपये पैसों में स्त्री पुत्र परिवार से सबसे मीठे लगे भगवान, भक्ति शुरू हो गई, ये भक्ति शुरू हो गई, भगवान प्रिय लगे, फिर भगवान का नाम प्यारे लगे, भगवान की लीला प्यारे लगे, भगवान की धाम प्यारे लगे, भगवान की लीला, भगवान जहाँ खेलते वो जमीन वो सब भगवान गया चाहते हुए गया बसा, भगवान की मातृ चीज प्यारी लगा, गंगा जी देरी नहीं आनंद आए, भगवान के चरणों का जल है, ये भगवान के चरणों का जल है। भगवान संबंधी कोई बात देख देख मस्त हो जाए, दाशरथि में आनंद होता है, सखारथी भी यही भगवान हमारे प्यारे है, हमारे सगा है, हमारे मित्र है, सदानंद जी को पूछे एक पादी ने कि महाराज आप ईसा को जानते हैं, हाँ जानते हैं, ईसा कैसा है, ईसा हमारा सगे भतीजा है, वो है अल्लाह का बेटा, हमें अल्लाह के मित्र, हमारे वो मित्र है ना, तो हमारे भाई का बेटा, हमारा भतीजा, सगे मित्र भतीजा है हमारा, वो तो सर हमें प्यारा लगता है, हमारा भतीजा है, जानते हो, अरे जानता नहीं हमारे भतीजा है वो, हमारे मित्र का पुत्र है, हमारे मित्र का पुत्र है वो, जानते मेरे को बड़ा अच्छा रहता है, याद रहता है। तो भगवान के साथ मित्रता है, महाराज हम आप जीवन नहीं लिखना चाहते हैं, लिख लो दुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव लिख लो जीवन, आपका परिचय लिखना चाहते परिचय, परिचय हम सदा अमृत में रहते हैं, शरीर वही मौत है जो मौत मिलती, शरीर सदा ही मौत में रहता है, हमारा अमरता में रहते हैं परिचय। तुम्हारा ये काम करके किधर जाओगे, क्या वो खिलाड़ी की मर्जी, कोई शक के भाव रखे, कोई वासल भाव रखे, कोई मित्र भाव, आपका भाव क्या, हमारा भाव है गेंद का, हम है फुटबॉल, प्रिया तेरे में खेलते हैं तो फुटबॉल हमें, हम है दो दो चरणों का स्पर्श होता है और हमारे पीछे दौड़ते हैं, हम आगे दौड़ते हैं, पीछे दौड़ते, और जीत रहा हमारा दिन है, और जीता था हमारा दिन है, जिधर चला जाए वो हार जाए, ये खेल देना है, ताश दुदा खेल के ही है, वो ले ले जो ले ले वो जीत जाए, और फुटबॉल ले ले वो हार जाए, ये उल्टा है, तो सब हमेशा उल्टा खेल रहे हैं, जिधर फुटबॉल चले जाए मार गया, ठोकर मार दी वो जीत गया, तो यहाँ का प्रोग्राम करके पैसे कहाँ जाओगे, क्या खिलाड़ी की मर्जी और ठोकर मारे उधर जाएंगे, खिलाड़ी की मर्जी है, फिर ठोकर मार दे हमारे क्या पता चल जाएंगे, हम अपने दिन में सो जाएंगे, खिलाड़ी की मर्जी है, ठोकर मारेंगे इधर जाओगे उधर चल जाएंगे, हम तो खिलौना है, कैसे भगवान के साथ है मेरे, और हमारे को यही नहीं, उन्होंने ये लिखा है कि हरदम साथ रहने वाले केवल भगवान है, और हरदम साथ कोई नहीं रह सकता, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, ब्रह्मलोक में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मुक्ति में जाओ तो साथ में, मन में जाओ साथ में, स्वर्ग लाल तो भगवान तो आम सर्वस्व सर्व सर्वस्व सर्व ईश्वर सर्वभूता ने हमारे देश होने, ईश्वर वो है जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, सांप के भी, विश्व के भी, मनुष्यों के भी, पशुओं के भी, पक्षियों के भी, वृक्षों के भी, घास के भी, जो पैदा होता है उनके भी सब हृदय भगवान, तो भगवान के समान साथी कोई नहीं है, इस वजह से भगवान से प्रेम करते हैं, हमारे साथ रहने कोई है ही नहीं दूसरा, क्या कहे उन्होंने, हमारे साथ कोई शरीर साथ नहीं है, कोई नहीं देता, साथ ही भगवान रहते हैं, इस वजह से भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमारा, हम भगवान के, तो भगवान के साथ वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है, भगवान अपने हैं, हमारे हमारे हमारे, तो भगवान के साथ मन रखो, संसार अपना मन होगा, अपना नहीं होगा, ये धोखा होगा, धोखा हमारा हमारा करेंगे, पीछे जाएंगे रोएंगे, पीछे वो चले गए, आपसे रोगे दोनों तुम रोगे, दो तीन तीन बातें सही हो जाएंगे, कहा तो मित्र चला जाएगा, कहा आप चला जाएगा, कहा तो दोनों चला जाएंगे, बस संसार संबंध ये, अरे भगवान का संबंध साथ ही रहेंगे, हरदम साथ रहता है, और प्राप्त हो जाए सोचेंगे मेरी बोल रहे, भाई हनुमान प्रसाद जी ने एक बात कही थी, भगवान तो मिलने के लिए मरे है, तीसरा मरा भूखा मरा जो भगवान ने मन में सा ये जीव ही नहीं चाहता, कोई तुम मिलने में तैयार बैठे और तुम रात दिन मिले, भगवान ने मन में है। हम संसार संसार दौड़ता है गाड़ी पकड़ पाया नहीं, अभी तक कोई भी संसार को पकड़ नहीं पाया, दौड़ते रहे संसार पैसा धन मान बधाई सत्कार आदर ये सब मिल गया मिल गया मिल गया, संसार भगवान मेरे ना छोड़ दी थी, आप मानो तो भगवान साथ में, न मानो तो भगवान साथ में, आप स्वीकार करो तो भगवान साथ है, अस्वीकार करो तो भगवान साथ में, वो तो साथ छोड़ी थी, साथ छोड़ते ही नहीं, ये पीछे पड़ गए, तो उनसे प्रेम करो तो बहुत जाएगा आनंद जाएगा, फिर ये ईशार मोह बोध सड़ा पति जाऊंगा आप कहा बच्चा सही महाराज मोहन भी ईश्वर का बेटा है, वो हम मित्र हैं, भतीजा हमारा, ऐसे भगवान के साथ अपना मन है यही सच्ची बात है, असली मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण सुनो भी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार गुण कर जमाना, भगवान हमारे भगवान प्यारे मित्र सदा साथ रहने वाले मित्र सदा साथ, मुक्ति जाओ तो साथ में, बंधन में जाओ तो साथ में, नरगाव जाओ तो साथ में, स्वराज जाओ में जाओ तो साथ में, ये साथ छोड़ते ही नहीं, इस वास्ते भगवान का साथ करो, फिर आप भगवान के साथ आप हो जाओ तो आप मुक्त हो जाओगे, और भगवान अपना साथ होगा तो आप स्वराज लक्ष्मी समझे जाओगे, आप भगवान में जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, भगवान छोड़ेंगे तो नहीं, और मनुष्य शरीर प्राप्ति के लिए मिला है, इसका मतलब है भगवान के दर्शन और साक्षात भगवान की प्राप्ति करे उसके लिए मानव शरीर है, इस वास्ते इसमें थोड़ी सी चेष्टा करो, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है और मनुष्य का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन ये कि भगवान से मिला, आप अपने मुक्त हो जाओ चाहे भगवान से मिल जाओ, चाहे संसार में जाओ संसार में जाओ चाहे मुक्त हो जाओ चाहे भगवान मिल जाओ, तीनों बातों में खुशी हो जाओ, कर संसार में जाना है, धन मेरा है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, रहेगा नहीं, ना पुत्र रहेगा ना घर रहेगा ना रुपया रहेगा, ठगाई ठगाई रहेगी, जोर जोर धन कृपा जन मान रहे मन मोद मधुमाखी जब मूड मन व्यर्थ काल की गोद, हाथ उठते हैं बाकी हाथ में सभी रहेगा कुछ नहीं शिवाय सो पर अभी मौका है बहुत बढ़िया, भगवान ईश्वर हमारा भगवान हमारे भगवान दुनिया सब बोली हो जाए परवा नहीं हो जाए संपत्ति क्या सुख है क्या दुख है संसार के सुख दुख से मतलब नहीं हमारा भगवान के आनंद है से मतलब है सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद बहुत है भगवान ही जाते हैं बस भगवान ही कहेंगे उठ तो बैठ रात माता होते राम सीता ईश्वर हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे सबके लिए भगवान सबके लिए होते हुए भी एक विलक्षणता है पांति नहीं होती भगवान पूरे के पूरे सबके पूरे के पूरे सबके मेरे पूरे के पूरे माँ होते थे आठ दस पंद्रह पंद्रह बालक हो तो पंद्रह बालकों के लिए पंद्रह हिस्सा माँ का माँ पूरी पूरी एक बार हमारी माँ है वो हमारी माँ है सबकी पूरी माँ पाते आई भी इतनी सी माँ तुम्हारी इतनी माँ हमारी हमारा देव सिंह है पूरे भगवान हमारे पूरे तो पूरे भगवान हमारे भगवान को मानना पड़ता है भगवान जान नहीं सकते सो जाने से जीव जनाई भगवान जाए जाने जान संसार को जानना है भगवान को मानना है भगवान है हमारे मुक्त होना तो अपने स्वरूप में स्थित होना अरे भगवान तो मिला भगवान भगवान मिलते हैं अपने मिला क्या मिले भगवान मुक्त हो जाता हूँ सब दुख और सुख जाएगा बड़ा आदि प्राप्ति हो जाएगी और भगवान में प्रेम होगा प्रेम मुक्ति हो जाती है अपना भगवान वाला प्रेम दोनों हो जाए मुक्त हो गई या भक्त हो जाए मुक्त पहले ही होता है फिर भक्त हो जाए पुनर्जन्म तो नहीं होता दोनों में वर्धमान सफर नारायण नारायण नारायण नारायण शुभ भैया महाराज।